Što se ljutiš kad ti kasno dođe? Zašto plačeš, nisam s drugom bio? Znaš i sama da te ludo voli i da sam te mnogo poželio. Godine su ostale za nama, starost ide, a putem dugim. Pruži ruku da se pomirimo, da živimo kao srećni ljudi. Pruži ruku da se pomirimo, da živimo kao srećni ljudi. Imamo jedno drugom dajmo, pa krenimo obećanoj sreći. A poljubac, jedan za početak, zamijenit će tvoje nježne riječi. Godine su ostale za nama, starost ide, a putevi dugi. Pomirimo, da živimo kao srećni ljudi. Pruži ruku da se pomirimo, da živimo kao srećni ljudi. Negdje prema suncu, da se rodi jedna ljubav nova. Ne pričaj mi šta je nekad bilo, ti si dušo žena mojih snova. Godine su ostale za nama, starost ide, a putevi drugi. Se pomirimo, da živimo kao srećni ljudi. Pruži ruku da se pomirimo, da živimo kao srećni ljudi.